I'm Shawnee. This is my family, and we are from Holland. Hoe schaft hij hier met één hand? dan ben ik daar.